कसमपुर में तेरे, ख्यालों में तेरे, कसमपुर में तेरे, ख्यालों में तेरे, कसमपुर में तेरे। तेरी याद में जिंदगी है बितानी, तेरी याद में जिंदगी है बितानी, तुम्हारे बिना ये जिंदगी वीरानी।